toko bota mfasi baby sengo babilongo na bomengo mbale mbabi sengo ba evala na mawabambangi boye bakaye Kando mwana kini ya masika kuna uzali Kaya wanazali seko banza u Mabanza manga nyoso epa inayo papa Pongi nazo adele Nasala ndenge nini mpoto kutana Nazo watafalanga wapidi kando Na komi seko tunatuna baninga papa Nzoto eko tindende Esa kalo sako na bae basali sayo Ingoma ya bafariza yo kola na bakana kayo ye Mankola mko kwa kufaki kutuba kimakio Elongoli ampili basengi bolimbisi ye Yo sombi ya yo taba mbakani yo Bakumi simpe yo eba bimbi bamba Atole mbama loba na bango mangungu ele kamingi ye Pesa kano sako na bae basali sayo Pesa kano sako na bae basali sayo Lingomba ya bambari sayo yoko landa bakana kayo ye Kwa kufaki kutuba kimakio Elongoli ampili basengi bolimbisi Eo sombi ya yota bamba kani yo Bakumi simpe yo eba bimbi pamba Atole mba maloba na bango mangungu ele kamingi Heli juu Ikando mwana kini papa e Salaka sola mozoto na ngai lisambu Kutu na moibate la kai mabel peti Makanisi nyoso na yae Omengwe boya tangu tukosu na melambai Ikando mwana kini babae Talaka sora mozoto na kai isango Butu na moibate la kai mabel peti Makanisi nyoso na yoe Omengwe boya tagutu kosu na melangai D'attends, il fait, Allez, Rita, Zappi. Eh, bilancé. Panama. Allez, allez, allez, maître, vers la chaise, vers la chaise. Bonjour, Bilongo. Tolo, tolo, tolo. Ikando mwana kini baba ye talaka sola mozoto na kai bisango butu na moi batela kai ma belle petite ye ye o ye yo parisale ye o ye yo makani sinyoso na ya ye bome mwe boya tangutu kondo na melangai. Naleli Kisangani na Panama. Petro, perd la chaise, perd la chaise. Salon bébé, ma bobo, à qui de la qui en pote, hein?